राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 6 अप्रैल 2001 रात्रि लगभग 9 बजे राम द्वारा करणो राम ज्ञान मुद्रा कृष्णा परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री विभूषितकरान्नवनीतदामात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुपादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमः न जाने नारायण नारायण नारायण नारायण तुम भाई सुनो माताओं बहनों सदनो प्रिय साधु सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। भगवान सबके माता पिता है। तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव पिता त्वमेव त्वमेव सब भगवान है। माँ भी तुम हो, पिता भी तुम हो, माता दाता दाई भी तुम हो, विद्या भी तुम हो, धन भी तुम हो, तमेव सर्वसुसाप हो। भगवान सब कुछ है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव ईश्वर का अंश है। जितने सब आप लोग हो, मैं माता हूँ भाई सब, ये सब भगवान के प्यारे, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे को प्यारे है। तो भगवान को याद रखो, भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है। संसार जितना है वो छूटेगा तो छूट ही जाएगा, वो मिलेगा नहीं बेचारा। तो भगवान सदा साथ में रहेंगे। आप वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में रहते, नीचे से नीचे नरकों में जाओगे तो भगवान साथ में रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ दिशा में रहता सबके हृदय में बन जाओगे, सबके हृदय में हो, सबके हृदय में रहते हैं, सबके प्यारे हैं। भगवान हमारे है, एक बात ही हमारे भगवान हमारे है। ईश्वर अंश जीव विनाशी बार बार लो गीता में कहा, ममई मांश हो जीव लोक जीव भूत सनातन अनादि काल से ये जीव मेरा ही अंश है, साक्षात मेरा ही अंश है। भगवान के साक्षात अंश हुआ, इस वास्ते भगवान हमारा है। भगवान सदा हमारे साथ रहते, सबके हृदय में विराजमान रहते, सदा विराजमान है। शाम विष्णु आदि जैनी जोड़ी में भी हम जाओगे तो भी भगवान साथ में रहेंगे, देवता बन जाओ तो भी भगवान हृदय में रहेंगे, पशु पक्षी बन जाओ तो भी भगवान सन्निधि में रहेंगे, विष्णु बन जाओ, देवी बन जाओ, उत्तर बन जाओ तो भी भगवान समझे रहे। भगवान अपने है, जैसा अपना कोई नहीं है। भगवान के सिवाय, भगवान के समान अपना कोई नहीं है। जो खास अपना है उसको भूल गए, वो सच अपना नहीं है, ये सच हो जाएगा। ना भाई रहेगा, ना बहना रहेगी, ना बेटा रहेगा, ना पति रहेगी, ना माँ रहेगा, ना बाप रहेगा, कोई साथ नहीं रहेगा। साथ रहना और भगवान है, भगवान हमारे है। केवल आप बात माननी है, भीतर से स्वीकार करने की भगवान हमारे है। यह बात बिल्कुल पक्की बात मान लेना कि भगवान हमारे हैं। अगर भगवान हमारे हैं तो कोई हमारा नहीं है संसार में, तो आप ध्यान दोगे। मिलता है बिसर जाता है, वो अपना नहीं होता। मिल गया और बिसर गया तो हमारा ऐसा हुआ, वो हमारा नहीं है। मिल गया बिसर गया वो हमारा नहीं है, हमारा अभी होता नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्थं तिष्ठति। भगवान कहते हैं ईश्वर सबके हृदय में रहते, सभी सबके हृदय परमात्मा रहते हैं। तो पशु पक्षी आदि हो, जंतर हो, थर्तर हो, नरचर हो, कोई जीव हो, सबके हृदय में भगवान साक्षात स्वयं विराजमान रहते हैं। संदेह नहीं है तो सबके हृदय में रहते हैं उस परमात्मा को याद है। हे नाथ प्रभु कैसे हैं वो, इंद्र से जान नहीं सकते। उनकी एक बात सब एक एक बात भगवान है, बस एक बात काश भगवान है और हमारे है। माँ बाप को जानता नहीं है, मानता है, छानता नहीं। माँ बालक को खुशी कर दे, माँ कुएं तो मर दी है, वो तो कुछ कहता नहीं। ऐसे अपने सब भूले हुए जानते नहीं है भगवान है और हमारे है। ये दो बात, भगवान है और हमारे है, भगवान है और हमारे है। इस बात को दृढ़ता के साथ मान लो आप लोग, भगवान है और हमारे है, हमारे हमारे है। भगवान शोभा राम असम हेतु जगमाए गुरु पितु मात बंधु खोजो, गुरु पितु मातु बंधु कवि राय कोई प्रभु राय कोई मालिक रहे है भगवान हमारे है। भगवान हमारे इन भगवान को पूरा मानो। अपनी बड़ी भूल आई हुई है कि दुनिया को तो अपने मान लिया, भगवान को नहीं माना, ये दुनिया छूट जाएगी। अपना शरीर है जिसमें आप अपने को बच्चा कहते थे, मैं तो बालक को हूँ, और चावल बना रहे हो नहीं तो बालक बना रहे नहीं है तो जवानी रहेगी, जवानी भी नहीं रहेगी। क्या बूढ़ा बना रहेगा वो भी नहीं रहेगा, क्या बीमार बना रहेगा बीमार भी नहीं रहेगी, क्या धनवान बना रहेगा वो धनवान बना भी नहीं रहेगा, मैं दरिद्री हूँ ये रहेगा ये भी नहीं रहेगा। संसार में जितनी अवस्था है, जितने सारे अपने को मानते हैं वो कोई नहीं रहेगा, और भगवान सदा सहेगा सर्वस्व सा भगवान के मैं सबके हृदय में रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूत आपके हृदय में सर्वभूत भी यंत्र उड़ानी माया, जैसे यंत्र पर मोटर बोल चढ़ जाए तो मोटर चलती है जो सबके हृदय में, ऐसे भगवान रहते हैं। भगवान हमारे हैं, केवल भगवान मेरा है। जो संत महात्मा हुए हैं, श्री जियाराम जी महाराज हुए हैं, उनमें क्या था, भगवान भगवान मानते थे, भजन करते थे, जंगल में रहते थे। आपने सुना मैंने भी सुना है, दर्शन मैंने किए नहीं, आपको दर्शन करने वाले नहीं हो गए अभी कोई भी, दर्शन शास्त्र दर्शन किए थे, किसी टीवी पर दौरे पर जाकर बैठ गए, वही लोग बेटे हो जाते सिंह नहीं तो बेटे हो जाते, वही रोटी बनते, वही लोग आटा ले आते, वही रोटी ले आते, वही घी ले आते, घी का कुरियर परीक्षा पर लटक रहा था और वो सब चीजें तैयार है, सब चीज आते लोग ले आते और सभी चीज के सभी बनाते सभी खाते। ज्यादा भीड़ हो जाती रात रात सब सोए करके सुबह रात ही सुबह ज्यादातर दूसरे हेटू चावल जाते वही गुटे हो गए। पांचवी में बढ़िया लोग ने कहा कि महाराज आप पधारो हमारे चलो हमारे तो कृष्ण बहुत आ जाते तो बढ़िया लोग विचार कहे जी कृष्ण साधु तो सौ दो सौ आ जाते हम जीवा देंगे पर कृष्ण आ चलो कहा तो जीवा में खर्चा लगता है बहुत। ऐसी कुछ बात सुनी महाराज आप बात सुने रात में सुनती चार जंगल बैठी है और जंगल में सब जंगल अरे गांव में समुद्र पड़ती नजीक रहते हमें पता ही नहीं लगी थी कर गया था एक राम जी मेरे भगवान को भी अपना मानते और किसी को अपना नहीं मानते और किसी की परवाह नहीं करते थे तो महात्मा हो गए संत हो गए। कर्ण क्या भगवान अपना मानते थे तो सैकड़ों लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते यहाँ पर बिठा देते। अभी जो मंदिर बनाया है यहाँ कोई शरीर शांत नहीं हुआ उनके शरीर पर नहीं है यहाँ विराग देते पर जहाँ बैठ देते धूल इकट्ठी करनी इकट्ठी करी उसमें बैठ गए बस ये पाटा वाटा नहीं था राम राम करो भाई सब राम राम करो ज्यादा वो व्याख्या नहीं लेते कहते भी नहीं। एक ही बात है कि भगवान हमारे प्यारे लगे बैठे लगे भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रे तो एक भजन करने से भी संत हो गए। तो आप लोग घर में बैठे ही भजन करो भगवान को अपना मानो तो आप महान पवित्र हो जाओगे आपके स्मरण करने से कल्याण हो जाए ऐसे आप बन जाओगे। भगवान को अपना मानो तो भगवान अपना है वो अपना कोई नहीं है सब छूटेगा ये संदेह समय है तो टूटेगा ये तो सब छूटने का है। भगवान अपना है तो भगवान को अपना मानो अपना केवल भगवान है भगवान को अपना मानो यह बात पक्की हृदय में विचार दो भगवान अपना है अपना भगवान है मेरा भगवान है मेरा भगवान है। आपकी बालक अवस्था नहीं रही जवान अवस्था नहीं रही वृद्ध अवस्था नहीं रही बीमार अवस्था भी नहीं रही स्वस्थ अवस्था भी नहीं रही धन अवस्था भी नहीं रही निर्धन अवस्था भी नहीं रही रहने वाले है ही नहीं इस संसार की चीजा रहने वाली नहीं है रहने वाले भगवान है। तो भगवान से प्रेम करो और सबसे स्नेह करते परंतु अपना नहीं है मेरा भगवान है केवल भगवान है। वे साधु नहीं बने थे तो साधु इतने रहते ब्याह किया नहीं बड़ी अवस्था होगी कोई शादी किया अपना भजन करते गर्मी के दिनों में जंगल में सांपासर का पानी बहुत जहरीला ज्यादा पिए तो आदमी मर जाए बिगड़ जाए जमीन पहले था मैं वो पानी मेरा निकला बड़ा मीठा निकला था वो भी खराब हो गया मनुष्यों की भूल के कारण से गलती के कारण से वो खराब हो गया तो वो खारा पानी था जैसे आदमी पिए तो मर जाए ज्यादा पी ले तो मर जाए आदमी ऐसे बरस जाए उसे तो कई दिनों में बैठे थे और पानी पड़ा था बड़ा तो लोग काम करने में लग गए वो पानी था पी लिया मैं पी लिया सभी थे उसी तरह से देखा कोई आदमी आ रहा है पग देखा अरे पानी देखा तो पानी कम हो गया तो पानी पी गया ये आदमी मर जाएगा इतना जहरीला पानी है मर गया। अच्छा बैठे राम राम राम राम राम राम करे जहर को यह तो नहीं किया। खैर वो तो बड़ा खैर खैर के भीतर चले जाते भीतर चुमर में खैर के भीतर वही बैठे रहते चार होता पकड़ा रहे पता ही नहीं सर वो भी कहाँ आए ये भजन में छे थे ऐसे भजन करते थे तो उन्होंने मुझे विशेषता क्या थी कि भगवान को अपना मानते भगवान है मेरा और कोई मनुष्य से कोई बाउंड्री नहीं है। तो भगवान को मानने से अंत महात्मा हो गए वैसे ही आप लोग सब जिसमें बैठे हुए वहाँ भगवान मेरे है ये मान लो तो आप संत हो जाओगे महात्मा हो जाओ आपके दर्शनों का लोगों को लाभ होगा आपके दर्शन करने से लोग पवित्र हो जाएंगे। कब होते जब राम राम जी को मान लो तब ये तो भाई कोई इनकी इज्जत नहीं है मनुष्य कोई इज्जत नहीं है बिना भगवान के बारे अपने कोई इज्जत नहीं है कोई महिमा नहीं है महिमा सुनवाई है भगवान को अपना मानने से भगवान मेरे है ऐसे मानने से सब आपके चरणों में गिरेंगे क्योंकि सबके सब भगवान से पैदा हुए ईश्वर आयुष जीव विनाशी जीव कोई हो साप हो विश्व हो गोलिया हो गो हो जो कोई है सबका सब ईश्वर का अंश है भगवान का अंश है ऐसे बोलने वो भगवान मेरे है तो भगवान के साथ में लो लग जाती हुई वो लो लगी रहती ईश्वर कोई बंद की जरूरत नहीं कोई चीज जरूरत नहीं खाने पीने की कोई बात नहीं जंगल बैठे जगह भजन एक दो दिन हो गया तीन दिन हो गया बैठा भजन करते राम राम राम राम राम राम राम राम अरे बिना जैसे ईश्वर से देवल बन गया ठीक यहाँ कोई सही साथ नहीं हुआ सही तो भेड़ू में साथ हुआ भेड़ू में वो देवल है वहाँ से सही शांत हुआ उस शोत है अरे भाई धोरा धोरा धोरे ऊपर मैं तो आया हूँ पहले कुछ रहा तो धोरी पर चल जाता कुछ नहीं हुआ क्यों अंडा है क्यों बड़ा मैं बड़ा रो रहा ऐसे कहते थे तो आप मई माँ सब भजन की है आप मैं भगवान के नाम की है आप इंद्रे बैठे हुए हो समझे सब यहाँ प्रांत में सब जगह बाप जी बना दीजिए बाप जी सब कहते बाप जी बना बाप जी बना बाप जी बना और सबके बाप हो गए और पर्दा हो जाए महाराज माई गाय खो गई खुल जाए भाई मन जाए तो क्या नहीं हो गई गाय मेरी गाय दुबार मेरे मारे पर्दा मर जाए मानते मिल जाए तो क्या नहीं मिल जाए तो क्या तू कैसे हमारे मन है माँ मैं बेटू हो जाए बेटा तू क्या तो भगवान ने अपना अपना नाम है भगवान ने अपना मानने का मतलब है आप बात याद है बड़ी सदा एक बात दूसरी बात बताऊ एक और आप गृहस्थ हो गृहस्थ का धर्म है कोई घर पर आवे तो अन्न देना रोटी अपनी शक्ति के अनुसार से ढाब कर जिमा दो ज्यादा है अच्छी बात है भगवान ने दिया है नहीं रोटी दे दो छाछ राबड़ी साग जो है जो चीज दो फिर तो खास धर्म है गृहस्थ में रहने वालों का खास धर्म है क्योंकि ब्रह्मचारी पास रखते नहीं पान पर रखते नहीं सन्यासी नहीं थे ये दिन के पास है तो गृह का ही धर्म है कि रोजी न कोई भी आ जाए ऐसा नहीं है चोर हो गए किसाना न वही बाप पिछड़ी घात कर चोर हो चंदा लो बाप को मारने वाला वो और रसोई बनने पर आ जाए तो अन्न उसमें लेते बैर है बाबू को मारने वाला है तो किसी को बच्चा हो इतना संबंध खास धर्म है ऐसा शुरू रोक देती अन्न देना ये अन्नदान महादान अन्नदान है वो महादान है अन्न ही प्राणी नाम प्राणा प्राणियों का प्राण है अन्न अन्न से आदमी जीता है अन्न में ना मर जाए आदमी ईश्वर से भगवान को ऐसे सबको अन्न दिया घर में कोई आ जाए कभी आ जाए तो भोजन कर दो मिलता ही मनवा कुछ रहे तो पूछे पसे राजी खुशी हो ठीक हो पसे पूछे पहले घर भोजन कर आए हो तो भोजन कर दो अपने दौरे पर उठे भी बस है कि हमको भोजन कर दो पैसा दे तो दे लो नहीं तो कोई बात नहीं भोजन कर लो ठीक अंग्रेज आया बात देगी अरे ने कहा हमारे देश ऐसी बात नहीं है पैसा लो पीछे भोजन करो ऐसे भोजन कोई करो आ जाओ जी जाओ पैसों बोले कोई जी जाओ पैसा दे तो दे तो जल्दी कोई बात नहीं और बिल्कुल घरों में ऐसा बात नहीं है कुछ तो भोजन दे दो पैसा लेने काम नहीं पैसा काम ही नहीं भोजन कर लो तो आवेदन अन्न देनो कृष्ण को खास धर्म है अब आती तो बात तीसरी बात है आप प्रेम रखना खटवट नहीं करने लड़ाई नहीं करने किसी को बुरा नहीं चाहना किसी का बुरा करे चाहे ही नहीं ये तीन बातों का नियम ले ले नियम रोजाना दान कर ले तीन बात किसी को बुरा नहीं समझना है क्योंकि भीतर में परमात्मा का अंश है बुराई आई है तो पीछे से आई है पहले है भगवान का अंश ये बात सच्ची है साफ है पिछले हुई भगवान का अंश सिंह है बाघ है चीता है वगैरह है हरण है लोमड़ी है लोमिया है खरगोश है सब भगवान का है भगवान है भगवान है तो ऐसा समझ करके किसी को बुरा नहीं समझना किसी को बुरा नहीं चाहना किसी को बुरा नहीं करना तीन बात किसी का भी बुरा नहीं करना बुरा करेगा जो किसी तोड़े दूरी उसका टूटता है बुरा कोई चीज है बुरी उसका होता है बुरा कर्तुक नहीं है कर्तुक है इन हाथ में इस हाथ में हलवा हो हलवा हो तो वो बीज बीज हो हाथ में तो पड़ा नहीं हो घास हाथ में है बीज तो जब बाजरी तैयार है तो सिटर मार रहे एक एक दाने से जारो जारो दोनों वाला सिटा और इन हाथ में दाती रहे इस पहले पहले दोनों में दाती रहे हाथ में भी फलती पड़े ही रहा तो नहीं आना था यार ना हाथ दिया तो हाथ है तो भगवान कायदो है आप दोनों सुख देव वो सुख हो जाओ सुख देव तो सुखी हो जाओगे जरूर इतने संदेह नहीं है किसी को दुख पहुंचा होगा तो भाई दुख पाना पड़ेगा जो देवगा वो चीज मिलेगी बाजी देव बाजी मिले मार देव बात मिले जो मेरे जरजवार है मक्की है जगह मिलेगी तो जिस हाथ से दिया उस हाथ में मुझे इस हाथ में दिया इस हाथ में देता है तो हाथ ही को बदले नहीं तो गुरु कैसे बदले दूसरे अपना क्योंकि अपना क्यों पाओ है सब आदमी अपना पाप किया आप दुख पाओ अब दुख पाओ इन वास्ते तीन बात याद रखे ना तो किसी को बुरा समझना भीतर से बुरा नहीं समझना कितनी बुराई करे भीतर में है भगवान अंश भगवान अंश है बुरा नहीं समझना और बुरा नहीं चाहना बुरा नहीं करना किसी को बुरा चाहना नहीं किसी को बुरा चाहना नहीं जो बुरा मन आ रहे हैं तीन बात याद आ रही, तीन बात याद आ रही रुक जाओ, नेम ले लो आज से ही, किसी बुरा नहीं समझेंगे, किसी बुरा समझ लिया तो माफी मांग रहे भाई, तो माफ करना, मैंने तुम्हारे भूल हो गई, मैं बुरा कर दिया, तो बुरा किसी को समझना नहीं, किसी को बुरा मानना नहीं, किसी को बुरा करना नहीं, कभी कहनी नहीं, कभी सुनने नहीं, पांच बातों का बहुत बढ़िया, पांच बातें कहना नहीं बुरा, सुनना नहीं बुराई, करने नहीं बुराई, सुनना नहीं, पांच बात याद बहुत अच्छी, तो कम से कम तीन बात, किसी को बुरा नहीं मानना, किसी को बुरा नहीं चाहना, इधर से भरोसा नुकसान हो जाए, इधर से अंदर का मैला हो जाए तो शुद्ध नहीं रहेगा, इस बात से किसी का बुरा नहीं चाहना, ठीक है भला हो, सर्वे भगवान तो सुने ना, सर्वे संग मेरा माया, सब निरोग हो जाए, किसी को रोग नहीं हो, सर्वे संत सर्वे भगवान सुन, सब जैसा सुखी हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, अरे भाई ये वाक्य प्रधान है न सर्वे प्रश्न के जनता तस्मात प्रेम बसने का दृढ़ता, अरे काम करने में सेवा करने में तो जोर भी आवे गाय का खर्च भी होवे, किसी को बुरा नहीं समझने में क्या जोर आवे, खर्च लगे बॉडी एक काम करा नहीं बुरा बुरा अच्छा हुए नहीं बुरा भूल बचे नहीं बुरा मारे नहीं तो शुद्ध हो जाए, बुरा करने में जोर आता है तो खर्चा भी लगता है, भलाई करने में और बुराई न करने में ध्यान दे दो, एक भलाई करने एक बुराई नहीं करने, बुराई नहीं करने में जोर नहीं आवे, बुराई नहीं करने में खर्चा नहीं लगे पैसा नहीं लगे परिश्रम नहीं पड़े, बुरा करने में परिश्रम पड़े और बुरा भला करने में भी परिश्रम पड़े, भला करने में भी परिश्रम पड़े, पर कितना ही भला करो वो सीमित बना हुआ, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 200 रुपया 500 का बिना दो, किसी का बुरा न चाहना किसी बुरा न करा किसी का तो बुरा नहीं चाहना, देखो ध्यान दे जवाब है, बुरा न चाहना है बड़ी दामी ऊंची चीज है, किसी का बुरा नहीं करे तो दुनिया माते का भला करता है, किसी को ही बुरा न करना न चाहना भीतर से और न बुरा करना न बुरा कहना न बुरा सुनना तो वो भलाई दुनिया माते के साथ भलाई है, भला करने में 100 200 500 1000 10000 आप आदमियों को भला कर लो तो सीमित ही होगा, भला करने में ज्यादा नहीं कर सकते, बुरा नहीं करने में कोई करता नहीं, सबको भला किया कौन ही ऐसा करता थे, और परिश्रम नहीं इस बात से सबका भला चाहना, सर्वे भगवान तो सुविधा सब सुख हो जाए सब निरोग हो जाए सब भगवान के भगत हो जाए, भगवान के प्यारे भगत बन जाए, भगवान की कृपा सब पर हो जाए, सब भला चाहना, मेरा दून में रहने वाले दो सज्जन थे तो पिताजी के पास में 25 गांव थे, 25 गांव मालिक तो दो भाई थे, दोनों के बीच में बड़ा प्रेम आपस में सुने श्रे तो बंटवारा करो, दो भाई नारा हो गया हमारे बाल बच्चे हो गए तो बंटवारा करो, तो वो कहे तेरे गांव तू ले ले पारे गांव तू ले ले पारे गांव मेरे लोग तेरे गांव तू ले ले, वो कहे तेरे गांव तू ले लो पारे गांव मेरे लोग, लड़ाई रहने वास्ते लड़ाई घड़ी हुए, लड़ाई नहीं करी हुई, लड़ाई आ बात हुई तेरे गाँव तो मिले, हमारे भाई ने तेरे गाँव ले वो तुम तो पंचायत नहीं मानोगा, तुम्हारी ये तो पंचायत नहीं मानोगा, कैसी बात है तुम्हारे वाले गाँव ले आए, मेरे को बारे गाँव दे देना, बारे गाँव से आए नहीं ठीक है, दूसरे कहते बारे गाँव मेरे को दे, तेरे गाँव उनको दे, मेरे को बारे गाँव नहीं देना, उनकी लड़ाई उठती अति सभी अरे गाजी समझे नहीं है, तो दो दो कुछ कर दिया, दस रुपये दिया ये दोनों नहीं तो वह लिख दिया बारे गाँव तुम्हारा दिया है, बारे गाँव तुम्हारे को दे दिया, बारे में चौबीस गाँव तो हो गया, अब पच्चीस गाँव बाकी रहा, तो पच्चीस गाँव रहा तो छोटा भाई था उनके भी एक लड़का, बड़े भाई के भी लड़का, तो वहाँ के होते राजी का हो गया, बारे को मान देते मैं राजी, वो कह मैं भी राजी, तो लड़का दोनों में तो लड़का ये बड़ा है भाई जी का है, ये लड़का मेरा है, तो लड़का तो भाई भाई जी का है, तुम्हारा तुम्हारा लड़का नहीं है मेरे ही है, वो कह मेरा ही है, मेरे भाई जी का लड़का है मेरा ही बेटा ही है, वो भाई छोटे भाई का बेटा है वो मेरा ही है, तो एक गांव इस लड़के को दे दो, तेरे गाँव नहीं हो, पर तेरे गाँव नहीं तुम्हारे एक गाँव तो बेटे को दिया रखे, तो ऐसे पंचायती करी, तो ऐसी लड़ाई कितनी चौकी है, पांकुड़े की बात है, पांकुड़ा गाँव है बात है, तो दो आदमी बाणिया रहे आपस में हो शीर शीर में थोड़ा देो इधर भी मैं गेहूँ, तो शेर जी जयदयाल जी ने कहा तुम लिख दो इतना इधर गया है, इनमें इतना खर्च हुआ, इनमें इतना खर्च हुआ, इनमें इतना खर्च हुआ, लिख दो तुम्हारा गाँव दे देंगे तुम्हारे लोग, तो लिख दिया गाँव, तो लिख दिया, तो कहने से जितना लिख दिया उतना ही दे दिया, करे वो तुम्हारा इतना तो गया, वो छोटे भाई एक जाकर गया भाई जी को, कहते वो भाई जी आप ऊपर एक पंचायती आ गई है, अब वे जितना कहे उतना देना, जितना कहे उतना देना, तो वह लिखा ऐसा हमारे हमारा में सर है मेरी दुनिया इतना ही लिख गया, जयदी को देंगे हरी कृष्णा इतना रुपया इनको दे दो भाई, इधर भी तो दे दो, नहीं इधर रुपया इधर भी मारा भैया नहीं, तो आप लिखे तो इन वास्ते कुछ कम करोगे तो ठीक हो जाएगा, मैं ज्यादा लिखा दिया कि तरह लेना ही पड़ेगा कि मैं लूंगा ही नहीं, ज्यादा कैसे ले लू, ज्यादा मारा होकर आगे ही नहीं है, तो था लिखा है ना पहली कुछ तो कम करोगा, थाने का पंचायत भाई जी आ गए कम नहीं करना है उसको देना है, वो था मामा का बेटे भाई शेठ जी के नारमल जी थे मामा उसका बेटा था, तो मामा के बेटे भाई ने कहा भाई जी आप वैसे पंचायत आ गए जितना वेक है उतना ही देना, तो लिखे जी तो दे दिया कहीं तो मैं डाकू लेंगे हमारा पैसा थोड़ा होता है, लिखे मैंने ज्यादा की तो कम करेगा कम किया को नहीं फिर समझे नहीं, मानो मैंने ज्यादा रुपया दे दिया तो ज्यादा है क्या लिखा है लिखा तो विश्वास नहीं कुछ तो कम करेगा अब कम गया ही वो नहीं मैंने भाई में कह दिया, तो भाई ये तू ले नहीं रुपया, तो जो भाई जी मैं लूंगा दी ना वह लिया ना वह लिया वह थोड़ा रुपया अपने मारा रुपया इतना ही है ज्यादा नहीं लो है, तो वो कहीं करो किसी के जाओ जब सात भाव में ब्राह्मणों में लगा दीजिए ना वह लिया ना वह लिया, तो इस तरह का आपस में प्रेम हुए तब बढ़िया चीज रहे, मन देव ज्यादा मन देव ऐसा तो मांग गए ऐसा आज सत्संग आप आ गए वहां तुम्हारे भीतर त्याग त्याग कभी महाराज ज्यादा कभी ना ले पढ़ाए हो कभी जानो अपना तो पढ़ाए हो कभी जानो बस हो बड़े पवित्रता हो जाए थोड़ा रहने पवित्र हो जाए ज्यादा रहने पवित्र खराब हो जाए। आज हरेक आदमी ने घाटा लगता है कारण क्या है कि मेरा आकर पैसा रहे काम करे थोड़ो और पैसा जावे ज्यादा तो ज्यादा पैसा लगे दोस्त लगे वाम लगे और थोड़ा लगे कोटे में पवित्र हो जाए तो त्यागा शांति अनंतरम ध्यानात कर्म फल त्याग ध्यान से कर्म फल का त्याग हो जाए त्यागा शांति अनंतरम त्याग में शांति त्याग करते ही फला सब संसार पर विजय हो जाए विजय हो जाएगी सब पर विजय हो जाए ऐसे त्यागनी महिमा है। तो इस तरह से दूसरे का हित करना दूसरे का भला करना ऐसा काम करना स्वार्थ में तो सभी काम करे स्वार्थ का त्याग तो थोड़ा आदमी करे तो हित स्वार्थ का त्याग कर गया भगवान का त्याग करे दूसरे हित करना ऐसी बात वहां करे तो इस बात तुम्हारी महिमा है तो त्याग नहीं सुनाई महिमा है। जो जो संत यहाँ कोई ब्राह्मण हुआ है वन में आवाज है ऐसी बात के पुरुषों में नहीं लुगाया हुई बहन बेटी है वहाँ भी कहना पिताजी मैं इतना नहीं दूंगी कि भाई वही कहते तो ले बेटी है पुत्री है दहेज दया में दया देता है भाग ये दूसरे धन से धनवान नहीं होता इस वास्ते दूसरा हक नहीं आना चाहिए। आज का दूसरा हक ले ले वो चतुर आदमी है वो होशियार कर रहा है अरे होशियारी फायदू करी सबो नहीं है कर्जो से ले कर्जो अपने ऊपर इन वास्ते ये सदा हमारा त्याग रखना तो बहन बेटी ये चाहिए कि भाई गिरे हुए तो भाई ना भाई इतना बन दे तो थोड़ा देते बहन है बहन होते तो बहन को भाई थोड़ा नहीं ज्यादा नहीं दो ऐसे बहन बेटी बहन नहीं ऐसे लेने वाली घनी है वह बहन से लोग डरे खास बहन है खास माँ जाए बहन है परंतु लोग है घनो तो भाई आई घर पर तो टाल लगा दो चीज वस्तु भीतर नहीं दो बहन मांग लेगी तो नहीं देवे तो मन खराब हो जाएगा देवे तो चीज चली जाए दूसरा हो जाए ना मांगने पर बहन तो ज्यादा लेना सवे को ले भाई देना सवे इतनी बढ़िया बात है सुनता ऐसी लगे तो बहन बेटी हो सके इतनी ज्यादा नहीं देना अपने कम रहना भाई जितनी ले इतनी थोड़ी भाई है नहीं भाई तो प्यार नहीं बहन के भाई से प्रेम होता है स्नेह होता है वो स्नेह के कारण से ये भाई इतना तुम्हारा लड़ाई पड़ेगा इतना लड़ाई पड़ेगा तो दे दे भाई इतना कमरा दे तो त्याग सबसे ऊंचा त्याग से पवित्रता हो संत महात्माओं में ब्राह्मणों में भी त्याग होता है उसे ऊंची बात अंतर है इस बात से त्याग ना करो अरे की सेवा करनी एक बात ये है बात सुनकर से याद रखो तो धनी बन जाओ लोग समझते धन होने से धनी होते धन होने से धन नहीं होता धनी होता त्याग करने से त्याग करने से शांति रहती है त्याग शांति अनंतरम अंतर नहीं पता शांत होती है अरे छत्री पेशाब फिर उसमें साफ हो जा तो पेशाब हो जा तो त्याग तो सब बढ़िया चीज है इस वास्ते में त्याग की महिमा है इस वास्ते दूसरे की सेवा करने दूसरे सुख पहुंचाने दूसरे चीज देने ऐसा रखे तो हमें कमी आवे ही कूटे मैंने साधु हमें बातें सुने साधु एक लगोटे कपड़ा लगे एक चादर बड़ी तो भिक्षा न जावे तो चादर पहने माइने में जाए तो साड़ी पहन ले और चादर ला कर ऊँटी कर जो भिक्षा न जाओ जो चादर पहन लो लंगोटी बन जाए एक लंगोटी वो भिक्षा न जाए वो पहन तो माता बहनों के बीच में जब ठीक नहीं लगे इस वास्ते हमें कपड़े पहन लो। तो एक साथ यार दस दूर तो लोग आते दर्शनों के लिए भी संतों दर्शन जाओ तो चोरों में बहन पड़े हो बड़ा बड़ा धनी बाबा जी का नाम है तो बाबा जी के पास में धन बहुत होगा। रात्रि में गया अंधेरा को चांद नहीं प्रकाश ही नहीं तो टटोला गया तो हाथ फेरा तो नंग उठी पहले कपड़े कपड़े भी नहीं थे हाथ फेरिया माँ बैठी है माँ क्यों गए याद करे तुम्हारे माँ को हमारे पास याद तो फिर से कम फिर अठियाओ थे माँ ही आओ गया रात्रि में आया सो हाथ फेर मेरा आज हाथ फेर सभी हाथ फेर तो वही त्यागरी नहीं माँ है संत लिंगा होते कुछ नहीं अपने में कुछ लिंगा नहीं लघुपति करोड़पति आवे भाई जरूरत होती जरूरत में रोटी सकते मांगते नहीं है नवाज कर भी तुमसे तो सुनते ऐसे शेर जी ने व्याख्यान में कहा भाई साधु रोटी मांग ले तो मेरे पास साधु बैठे थे शेर जी को पता चाहिए साधु मांगते नहीं रोटी भी मैं तो काम कर रहा है भिक्षा मांगने हो गया जिसम से बात है मांगने गया क्यों आये हुआ है भूख लगी क्यों आये वो तो खेत में काम करने गए हो गए खेत में काम करने गए हो तो रोटी मांगे तो काम करना रिजल्ट एक दिन मेरे को भी देते काम करना पोजिशन देती है और खाना रोटी मांगना छोड़ देते काम छोड़ कर गए बोली तेरे क्यों आये हुए गए क्यों क्यों आये वो भूख लग गई इस बार आया हूँ आज करने है वो नहीं खुशी भूख लगे तो मर जाओ भूख लगे तो माँ से मांगे और तब फिर क्या करे भूख लगी तो मान गए माँ रोटी दे भूख लगी तो भूख लगने से आया हूँ तो संतों ऐसी महिमा है त्याग भी महिमा है बोलो तो इस तरह त्याग रखो तो आप आनंद आनंद रहे मौज ही मौज रहे मैं खाऊं तो कुत्ता ही करे टुकड़े मेरे लड़ाई तो कुत्ता भी करे त्याग करे वही नहीं माए कुत्ता ही नहीं माते नहीं कुत्ता लड़े जो लड़े इस तरह से त्याग रखना एक बात याद रखो ऐसी तरह कई बात आते हैं तो वो बात याद रखो और तरह क्या गर्भपात नहीं कर लो आजकल गर्भपात बहुत चाल चली है पर पाप बहुत है यार पाप हम बंदा ब्राह्मण को मार देना चार माह पर है चार दारू पीनो एक दारू पीनो और दूसरी गुरु पत्नी है गुरु कृष्टि है उसी मारना उसे खराब प्रचार करना गुरु पत्नी को मन देना दो बार सोना चांदी रत्नों की चोरी करने ये महापाप है सोने की चोरी का और एक ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की हत्या करनी ये चार महापात्र चार महापात्र ऐसा तो चार ही लिखा है पांचवा है कि आप संग करे चोरी नहीं करे व्यभिचार नहीं करे ब्राह्मण को नहीं मारे किसी बुरा नहीं चाहे तो परंतु पाप करता है चोरी करता है पर संग करे तो संग करने वाले में कोई दंड है वो करे नहीं फिर भी दंड है संग नहीं करना तो संग ही नहीं करना पांच उग्र पाप है तो कोई से पाप नहीं करना तो किसी का भी बुरा नहीं जाना किसी का नहीं करना देखो संसार में धन इकट्ठा करो यही न जाएगा। होती एक साथ चलेगी नहीं, साथ चलेगा भलाई जी, भलाई करो तो चलेगी, बुराई चलेगी तो बुराई नहीं करनी भलाई करनी, सबरी भलाई करो। मनुष्य अगर भलाई नहीं करे तो भलाई कुत्ता करेगा या सूर करेगा या ऊंट करेगा, शुकर कुकर ऊंट कर, सुअर कुत्ता और ऊंट और गधा पड़ पड़ बनने चार तुलसी हरि भजन करना ऐसे ही जानना। मनुष्य हो गया पशु हो गया तो मनुष्य हो गया पशु ही है, पशु ही नीचा है। चीजों के लिए लड़ाई करे तो ऊंचा कैसे होया, तो पशु मनुष्य ऊंचा तभी है त्याग है, युद्धों की सेवा करे, युद्धों से सुमा सेवा सुमा से वो बड़ा होता है, ये बात याद रखे। और परिवार भी युद्ध नहीं करना, नसबंदी नहीं करना, इसलिए जो ऑपरेशन करा ले वो नहीं करना, काबन होने दो। भगवान ही मर्जी है, चिंता राम जी देवे खबरों का पालन करो, बड़े भारी पाप हुए जो संतास नहीं होने देना है। दुर्लभ मानस होते हो दे दुर्लभ साध सुलभ गरीब आवा, मनुष्य शरीर में दुर्लभ है, वैसे मनुष्य शरीर ने आप नहीं पैदा करोगे तो हम कहाँ पैदा होंगे बताओ। माताओं के या बालक पैदा नहीं होंगे तो हम कहाँ पैदा होंगे, साधु कहाँ से आएंगे, फौज में आदमी कहाँ से आएंगे, फैक्ट्री कौन खोलेगा, बड़े बड़े व्यापार कौन करेगा, विदेशों में जाकर व्यापार कौन करेगा। आज बड़ी मुश्किल हो गई है, हम दोनों मैं दो, हम दोनों एक हमारे एक, ऐसा नारा लगा जोर शो तो ऐसा नहीं, बंद नहीं करना कदी संतान से बंद नहीं करना। आप सदा याद रखो आप लोग अंत कहाँ मिलेगा, वे आप भाग लेकर आया है थारे भरोसे ले आया है। बेटी मैंने मार दी, बेटी छोटी सी दीखी बच्ची, वह माँ है माँ, वह बड़ी बनेगी माँ बनेगी माँ, माँ का दर्जा ऊंचा है, पिताजी के दर्जे से ऊंचा दर्जा है माँ का। तो आपने छोरी जन्मेगी नहीं तो माँ नष्ट हो जाएगी, बेटा किसी को बताओ बताओ, वंश नष्ट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा। इस वास्ते कभी गर्भपात नहीं करना, लड़की का विवाह नहीं करना, अपने साथ सदा याद रखो, लड़की गर्भपात नहीं करना। मशीन देख है, मशीन देख लड़का है, लड़का गेट में लड़की है तू क्या तो गए, अरे माँ नष्ट हो जाएगी वंश नष्ट हो जाएगा, वंश का वंश नष्ट हो जाएगा, तो दाम नहीं रहेगी, औलाद नहीं होगी, औलाद कहाँ होगी, जन्म नहीं, बच्ची जन्मेगी नहीं तो माँ कैसे बनेगी, माँ बिना फिर में आया कैसे, ये शर्म है ना, सुबह माँ सुया है, माँ का दूध पिया है, माँ का जन्म लिया है, माँ ने खिलाया है, इस बात पे गर्भपात कभी नहीं करना, संत में विरोध नहीं करना। अलग संत नहीं चाहिए तो अलग करो, पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, अन्याय करने का दंड बनाएगा, बड़ा भारी पाप लगता है। दुर्लभ हो मानस हो दे हो दे ही नक्षण भंगुर है, संसार में वन जन्म का दुर्लभ बताया, अब दुर्लभ थे होने तो पैदा ही नहीं हो तो परमात्मा की प्राप्ति कौन करेगा, कौन भगवान का भक्त बनेगा। इन वास्ते कभी संतों से विरोध नहीं करना, याद रखो ये बात, और सबका भला चाहना, सर्वे भवंतु सुखिनः, सभी सुखी हो जाए, सबका भला, किसी का बुरा नहीं। तो बुरा तीन बताई था मैं, ना बुरा मानना, ना बुरा चाहना, ना बुरा करना, ये नियम ले लो नियम, तो आप पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओ। तीन बात आते नियम ध्यान रखना, सत्संग सुना तो काम में लावे तो ठीक है, काम में नहीं लाओ तो सत्संग क्या फायदा हुआ। क्या फायदा है बताओ, इस वास्ते काम में लाओ और भगवान के नाम का जप करना। नाम जप है आज कलयुग नहीं आया है, समूह युग समूह श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव कलयुग में विशेष होता है। जेठ आषाढ़ के महीने बरसा बरसे तो उसमें बाजरी बोई जाए, खेती हो जाए, फागुन के महीने बरसे तो माह महीने बरसे तो खेती थोड़ी हो जाए, ऋतु में ऋतु उड़ी तो आज कलयुग में नाम ही ऋतु है। राम राम राम राम राम राम चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम की महिमा है, मैं कलयुग में विशेष है। कलयुग है इसमें नाम की महिमा ज्यादा होती है, कलयुग की ऋतु है नाम की। इस वास्ते कलयुग में हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम घर में बाहर चलते फिरते उठते उठते ही बैठ गए जागत गए सोए हरिया दिन घट राम जी कबू प्रगट हुए, राम जी प्रगट हो जाए। इस वास्ते दिन में रात में राम राम राम राम राम राम राम राम राम बारूण जी बड़ी ने भूली भजन राम कौन काम संग्राम गए मखवाओ चाओ और समरो मुंड राम बड़ो पाई कामरो जो राम नाम नहीं करे चाओ दूध दी दादू जी जैसे डेढ़ जी भी दिए थे जो मुंडे में जीव है भगवान नाम लगे तब ठीक, नहीं तो खराब है काम का ठीक होने। इस बात से भगवान नाम जप करो कर दूंगे ऐसी महिमा ज्यादा है, कभी विशेष नहीं अनुभव है। कर दूंगे नाम देव बड़ी भरी महिमा है। एक सज्जन थे भगवान के भगत, उनके बड़े भाई जी थे वे सत्संग नहीं करते, छोटा भाई थे हमारे माया और प्रेम आपस में दोनों भाई आपस में प्रेम, पर छोटा भाई के तो भाई जी सत्संग सत्संग चाहता तू चाहता है भाई तेरे व्यवहार में पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ते भाई भी है तू जा कर ले लगो भाई जी भजन करो। तो संतों का सत्संग करता तो संत आया एक बार कि अच्छा संत आया ऐसा लो कि जा जा तू जा तो कैसे करो भाई जी ने कैसे कल्याण करे। तो संतों ने निमंत्रण दे दियो कि हमारे घरे भोजन करो महाराज, कल आप भोजन हमारे घरे करो। भाई जी ने कहा भाई जी मैं तो संतों ने निमंत्रण दे दियो तू समझे अकल नहीं तेरे माँ क्या फायदो, साधु भजन करे बड़ो पुण्य है तो तुम वे करे समझता नहीं, पुराणो कमाए तो खाए जाए नहीं वो कमा दे नहीं, आओ बैठो लो दुकान साधु वाला बैठा नहीं तो कमा दे नहीं, पुराणो खाए जाए तू नुकसान करे फायदो क्या करे बताओ, पैसो भी बेहतर है तू अब बेकर आदमी है। भाई जी मैं तो निमंत्रण दे दी हो तो संतों का भाई तू मिला दे मिले तो तुम्हारे को बताऊंगा, अब तू मिले ही नहीं क्या करना कि तुम आप हमारे के लिए भोजन करे पता हो तो भाई जी आप जाओ मत मारे नहीं है तो भाई जी बैठा दे भीतर और ऊपर ताल लगा दे मारे हूं तो लगा ताल लगा दियो महाराज आया संत आया संत आया गाना बजाना किया विराजमान किया संतों ने संत पंक्ति लगती गीता बोले अध्याय वो भीड़ बैठ बैठे जाने कैसे मूर्ख है क्या कर छोटे थे क्या कर रहे छोटे भाई दो प्रेम भाई में साथ में बोलो ना खराब है कई भाई दो समझे मुझे अकल पड़ी में भोजन की योजना संतों गयो देख एक बात याद रख अगर वो जवान जन्म जाते समय गाते पाते होंगे साथ सब साधु फौसल है जो मंडलेश्वर मुख्य और जो मने तो मिला थे मिले को मैं जाऊ तो गाजे बाजाओं का शहीद चला दिया बैठ खटखट गए तो मैं भाई जाऊ के ब्राह्मण ने आडो खोली और बारे बाबा जी बैठा कर कहीं गाजा बाजा गया साधु गया बनाया मैं मारने का मैं हाथ पकड़ रही हूँ कि छोड़ छोड़ बोले मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे घर अन्न खाया है छोड़ूंगा नहीं अन्न खाए तो कसूर किया मैंने क्या पाप किया मैंने क्या अन्याय कर नहीं कराया है कोई पाप तो भी नहीं क्या छोड़ूंगा नहीं जोर लगाया बाबा जी था तकड़ा वो बोणिया बेचारा कितने जोर लगाया छोड़ूंगा नहीं क्या छोड़ता ही नहीं कहते नहीं छोड़ूंगा नहीं तो कहीं कहवा तू कि भगवान का नाम ले भगवान का नाम ले तो सुनू राम राम बोल दे राम राम बोल दे राम राम बोल ये नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा बोल नहीं कहते मैं सुनूंगा भी नहीं गड़े कस गए जब जमुरा होता नहीं सुना रहा जो पकड़ लिया हाथ पे पकड़ होता नहीं लोग नहीं तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं तो अंत विचार हार गया कर लिया भाई राम राम राम राम राम राम चार बार ले लिया अब तो छोड़ कि एक बात हो रहा है नाम लिया एक दो बात है दो नाम ले रहे एक बात हो रहा है एक बात क्या है कि नाम बेची बता बोला हुआ है कोटी एक बटे नहीं कोई खरीदे ही नहीं थी कह दे कोई कह दे खरीद ले तो एक बात याद आ गई तो बिक्री मत करी और नाम है जो सदा साथ में रह गई बिक्री मत करी कि कौन पूछे तो बात मान ले तब छोड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं नाम तो ले लिया बट बिक्री मत करता तो पंडित छोटा दिए बिक्री नहीं करूंगा रे छोड़ छोटे भाई पूछे ठीक हो जा भगवान का नाम लिया ठीक हो जाएगा अब महाराज मौत तो सबकी आती है मरिया जमराज के पहुंचा तो बोल तेरा पाप है और पुण्य दोनों है एक काम तेने बढ़िया किया है एक संत के कहने से है तेरे भगवान का नाम लिया है तू क्या फलता है जब बात याद आई भाई बिक्री करना नहीं है और तो बिक्री पर बेचो ही नहीं बेचे नहीं करेगा क्या तू चावा चौधरी ले सोय ले ले और ले ले राज ले ले रुपया ले ले कुछ भी ले ले तो नाम याद आई कि बाबा जी ने कहा बिक्री मत करना ये मैं तो बिक्री नहीं करूंगा अरे बेकर बिक्री नहीं करेगा क्या नहीं सब बिक्री नहीं करूंगा तो क्या अब क्या करे जबराज बोले तू चाहे जो चीज ले ले पर तू नाम बिक्री कर देगा बिक्री करूंगा नहीं तू क्या चाहे मैं कुछ नहीं चाहता तो बड़े जन्म ले गया भगवान शंकर के पास में शंकर के पास में ले गया बड़ा शंकर ये कहता है नाम लिया एक महात्मा के कहने से भगवान का नाम लिया हम कहते हैं तू ही चाहे जो ले ले एक बिक्री करूंगा नहीं क्या दे इसको अंत में कहा इसका जो फल में जो आ बताओ इसको जो फल में मैं बिक्री करूंगा नहीं पर हम क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तू चाहे जो ले ले चीज कहती ही नहीं हुआ मैं बिक्री करता ही नहीं शंकर बोला मैं शंकर महाराज अंत में इसने दादा तुझे ने कहा कि इसका फल वैचता दे दो कि मेरे तू बोल तू क्या चाहे जो चाहे सो दे दे मेरे बिक्री करी नहीं है शंकर को पूछा कि महाराज क्या देवे कि भाई संत महात्मा के कहने से नाम लिया है इनका मूल्य बढ़वा दी है ये चाहे जो ही दे दो चाहे जो दे दो महाराज समय हो जाता आपको पूछ रहे आप तब ने राम नाम दिन राती सादर जब वन कराती आदर से राम राम राम राम राम करते ही रहते हो तो आप जानते हो माता मेरा माता मैं धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जा रही है जाके राम नाम धन हो कभी आप सब दिल धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जा रही है जंग राम नाम धन हो धन सात बचन नहीं पूरी है भाई तुझे धन सात कौटी सात बचन नाम भी रहेगा नहीं नाम तो साथ में रहेगा भाई भाई अलग होते तंत्र का बंटवारा होगा जमीनी का बंटवारा होगा चीज वस्तु का बंटवारा होगा पर नाम का बंटवारा नहीं होगा नाम तो जो लेगा उसी को ही मिलेगा बंटवारा नहीं हुआ ये धन असली है असली धन है असली धन कमाल हुआ आज आए हो सत्संग में तो रोजना घंटा भर राम राम घंटा ये नियम ले लो बड़ा भारी पुण्य होगा घंटा भर नाम लेंगे बिक्री नहीं करेंगे दो बात एक नाम घंटा भर लेना बिक्री नहीं करना मारा छोरा हो जाए मारा छोरी को ब्याह हो जाए बिक्री करनी नहीं नाम ले तो एक बात यही याद रखना इन बातों ने याद रखो आप महात्मा कही जाए और याद रखो और काम में लो देखो धनवान बन जाओ कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन होए ये धन जिसके पास धनवान है एक हरि के नाम फिर कांगा फिरे कपूत कंगला कंगला सब कोई बन गए भगवान का नाम है असली धन है तो असली धन कमाना है ये बिक्री नहीं करनी है ये बात याद रखनी और क्या घर पर कोई आवे तो ऐसे अंदर और दूसरी बात बताओ कही एक बात बताई पहले फिर बताओ मैं चोटी रखो चोटी चोटी बिना धर्मशास्त्र में लिखा है दांत पुण्य में मुसलमान भाई जाएगा ईसाई भाई जाएगा हिंदू वाले धर्म में चोटी चोटी सगड़ा धन चोटी रखो दान पुण्य खर्ब हो जाए ऐसा नहीं करे सब भाइयों से कहना है माताओं से कहना है छोटे छोटे बाल को चोटी रखो चोटी की याद दिखा लो जो चोटी है तो सब लोग चोटी रखो शरद है आज लोग मेहमा है प्रार्थ है मेरा कहना है चोटी रखो चोटी रखने का बड़ा भाई पुण्य है हिंदू पने का धर्म है आपका हिंदू हो आप हिंदू में चोटी चाहिए चोटी तो ही चोटी बिना खोटा आदमी है चोटी जिसके वो भगवान का भगत है वो हिंदू है हिंदू कहलाता है इस बात हिंदू का धर्म होने से चोटी रखो सब भाई लोग चोटी रखो और प्रेम का बर्ताव करो सबके साथ में और सबको अन्न भोजन कोई आ जाए घर में साधु आ जाए संत आ जाए कोई दशेट हुआ जाए तो अन्य बात कही ऐसे प्रेम का बर्ताव करो और वृत्त सच्चे सत्य बनो भगवान के भजन में ले जाओ और पहले तो कही आरम्भ में सार सार बात कि राम जी का नाम राम जी मेरे है भगवान मेरे हैं कम से कम भगवान को अपना मानो ईश्वर अंश जीव विनाशी सब ईश्वर का अंश है जितने पैदा बढ़े इतने सूर्य सब भगवान बैठा बने तो सब भगवान वाला अंश भगवान का हो भगवान मारे भगवान को अपना मान लो वे सब काम ठीक हो जाए जैसे सन बात है ना भगवान के याद करने सब काम हो जाए कुंती माता ने कहा कन्हैया भुआ थी कुंती भुआ जो गया देख कन्हैया तेरे मामा का बेटा भाई है ये भाई दुख है पांडव कुंती का बेटा घास दुख पा रहा है तो भुआ बेटा तने शर्म नहीं आवे ये जंगल बेटा है दुख पा रहे माँ मैं क्या करूँ द्रौपदी का सिर खेचा जो नगन कर दो, मैंने मेरे को याद कर लिया तो कल्याण हो गया। दस हजार गज बल घटो घटो दस गज सिर, दस हजार हथियारा तो बोलो दूसरा समय, पर सब हाथ थके थके तो कौन ढेर लगी हो के नारी है कि साड़ी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कोई साड़ी जाए खांडे का छोट का देखा देना देना हो जाएगी कोई कोई साड़ी बड़ी की बड़ी है इतनी कमें तुम्हें साड़ी है तो दुशासन की भूजा तक तो भाई बसंत रूप है श्याम भगवान कपड़े का रूप धारण कर लिया जो अंत नहीं आया तो वहाँ सब राज लगा दिया, संपत्ति लगा दी, राज दे दिया, भाइयों को भी दे दिया, अपने आप को भी दे दिया, पीछे द्रौपदी को लगा दिया, सब लगा दिया। मेरे को याद ही नहीं किया, अरे याद तो कर लेता, कम से कम मेरे को याद कर लेता, मन से याद कर लेता तो काम हो जाता, इसे याद ही नहीं किया तो दुख पा रहा है। दुनिया दुख क्यों पा रही है, भगवान को याद नहीं करती। अगर भगवान को याद करे तो नरक में नहीं जा सकता। अगर मैं लोपाघात में आता है जमराज के पास हम नहीं जा सकते, भगवान का नाम ले उसको जमराज नहीं जा सकते, जमराज दूध आ नहीं सकते भगवान का नाम ले। तो भगवान का नाम ले वो आप पूंजी सच्ची पूंजी है, सच्चा धन है जो पहली का वो याद रखो, ये असली धन है। सुनया नहीं वापस सुनाई नहीं ना कबीरा सब जग दर्द रहा धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जगह राम नाम धन हो, जिसके पास धन है असली वो राम नाम है वो धन है, उसके धन में सब नहीं धन है, कोई धनवान नहीं। क्योंकि हजारों लाखों रुपया कोटी एक साथ ही चले, एक कोटी भी साथ चलेगी नहीं। सिकंदर था, सिकंदर ने मस्त में से पैसा निकाल दिया, सब इकट्ठा कर दिया, मर्यादा आदर क्या मुहैया करते सब दुनिया मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, हाथ में पैसे ही देता सब खाली था। इस वास्ते भगवान का नाम है भाई, कलयुग में विशेष महिमा है, नाम लो भगवान का नाम। कबीरा शब्द दे देता धनवंत सोई जाते राम नाम धन हो, ये धन निशंक रहते है अंदर भरा रहता है, कभी कभी आते रहे। इसमें भगवान को याद करना, रोजीना घंटा डेढ़ घंटा भगवान का नाम जपना। सब भाई बहन सब नवराम राम राम राम राम राम राम राम राम जीरो महाराज का स्थान है, वे या और विराजते थे या सही ने सही छोड़ा भेड़ में, पर यह आते थे या विराजते थे, सब विराज दीवान ने बनाया है। अब एक धोराया गाड़ी में धोती भी बन रहते थे महाराज, तो वह पवित्र धरती है। भगवान शंकर जा रहे थे तो एक जगह भगवान नंदीगढ़ से उतरे, नंदी से उतर कर नमस्कार किया, पार्वती जी पूछा महाराज अच्छा कोई कोई स्थान कोई देवता नहीं नमस्कार किसको करते है, कि यहाँ एक महात्मा रहे थे, महात्मा भजन करते थे, यहाँ भजन करने की थी वे, अरे सिद्ध गया ही तो सिद्ध गया ही पूरी है सिद्ध रहे हो गई छोड़, संत महात्मा जहाँ रहते हैं वो जय पवित्र हो जाती है, आप झोपड़ी पवित्र हो गई। लोग सब महिमा करते हैं, लोग आते हैं झोपड़ी में, झोपड़ी महिमा करते हैं, क्यों करते हैं महिमा, कई संत यहाँ बिरा देते कई दिन रहे थे यहाँ पर, रहने से ये जी पवित्र हो गई, इस वास्ते लोग याद करते हैं, झोपड़ी में आते हैं। ये सुतारा ढणिया है वो नारायण था, नारायण है जेठ जी का बेटा था, जेठा जेठा था, क्यों वो अब ये बताया ये ढाड़ी बनाऊंगा, क्योंकि ऊंट था ये धीम से धीमे दर्शन करूंगा महाराज, झोंपड़िया दर्शन हो जाए, ऐसी दाढ़ी बनाई मैं उड़ता है सिर्फ दर्शन हो जाए, धीमा दर्शन हो जाए, ऐसे लोग याद आए यहाँ इतने जाने हैं ने, और कितनी डाड़िया मेरे याद नहीं मेरे को। एक आदमी है वो बीड़ी पीता है तो तमंग कोई नहीं पीते, कोई समय कोई तमंग नहीं पिएगा, कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, सब दान देते हैं, नमस्कार करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये आते हैं, ये पवित्र है, कोई दसबंध नहीं है, किसी के दसबंध नहीं है, किसी ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं है, किसी कोई मैं पूछे मैंने पहले आया था पूछेगा हमारे द्वारे भाई कोई कोई नहीं है, ऐसे बताते सभी कोई दशा बता रहे किसी पर है, पवित्र खाना पीना सब पवित्र शुद्ध तीन खाना पीना आज कर दूंगे मैं ब्राह्मण तक मान सो बदला हो गया ब्राह्मण परंतु नहीं है तो संत महात्मा है उन्हें दर्शन किया है उनका सत्संग किया है वे पवित्र हो जाते हैं। आज दर्शन होया है सीता दर्शन हो जाएंगे, ये मराधी झोंपड़िया है जो भगवान की तरफ जाता है। एक संत बैठा था, एक बात में सुनी, गाड़ी में संत बैठा था, सामने एक मुसलमान बैठा था, तो मुसलमान नमाज पढ़ने लगा तो महाराज खड़े हुए, साधु भी खड़े हुए, तो वो जब तक नमाज पढ़ा तब खड़े रहे, तो नमाज पढ़ के पूछा महाराज आप खड़े क्यों थे, तुम खड़े क्यों हुए, हम तो परवरदिगार की सेवा में, परवरदिगार परमात्मा को मेरी सेवा में थे, मैं तुम्हारी सेवा में था, जब भगवान का नाम लेता है मैं भक्त में मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं होता, भगवान का स्मरण करता है तो भगवान के दरबार में भगवान के साथ में शुद्ध लगी है तो भगवान का प्रभाव उसमें आता है। इस बात तुम भगवान की बंदगी करते थे तो मैं तुम्हारी बंदी में खड़ा था, बैठा कैसे रहूं, तुम भगवान की बंदगी थे, तो भगवान का भजन करने वाला भजन करने के समय साधना होता जो विशेष आदमी होता है, वो समझ के वही लो लगी है भगवान के साथ में, तो इस बात भगवान के साथ में लो लग जाए वो मामूली मनुष्य नहीं होता। जीवन मजार एक मनुष्य थे, उनका नाम लेते वो कान क्या बताओ, भगवान के भजन में ना और क्या बात थी उन्हें बताओ, केवल भगवान का भजन तो और क्या था चल जाओ तो, तो भगवान का नाम लेने से आज इतने लोग मानते हैं बाप जी महाराज, बाप जी बाप जी सब लोग बाप जी महाराज झोंपड़ी, बाप जी महाराज झोंपड़ी, बाप जी महाराज झोंपड़ी, ऐसे मानते है, ऐसा गाँव में सबसे प्रसिद्ध है, झोंपड़ी आते हैं दर्शन करते हैं, क्यों करते हैं कि नाम होने का भगवान के साथ में जिसका संबंध होता है वो श्रेष्ठ हो जाता है, उत्तम हो जाता है, इस वजह से भगवान के धाम के लिए आप लोग जुटे हुए हो तो आप लोग मामूली नहीं हो, भगवान के नाम के लिए भगवान के लिए कहते हुए भगवान के भक्तों के लिए कहते हुए इस वजह से आप सब लोग बना हो, तो भगवान के साथ संबंध होते ही साधा राजा का माननीय आदमी हो जाए तो उस दुनिया सर्व नमस्कार करे, कोई राजा का आदमी है, राजा का सिपाही खड़ा रहे ओ क्या करते है पैसा मिल नहीं नहीं वो तेरे खुश रहा करता है नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि राजा से भाई है, तेरे गोगल पड़ा हुआ है, तेरे बाप की भी है, करूंगा मैं, मानेगा नहीं मानेगा, राजा से भाई है तो मानेगा, बोले ऐसे भगवान ना सिपाही होता है, मैं भगवान ना हूँ, मानना पड़ेगा। चक्रवर्ती संत से कलकत्ते की बात है, हमारी बात माननी पड़ेगी, इनको भगवान की बात कहते हो, हमारी बात माननी पड़ेगी, तो संत बोले क्यों भगवान का नाम लेता है सर, सिपाही कह तो रुक मोते रुक जाएगा, तो भगवान का भगत बात कहता है वो मामूली चीज नहीं है, समझे नहीं है लोग, समझे को नहीं, महात्मा वो कह रहे थे मुझे बड़ा आदर करते महाराज, भगवान आदर करते हैं। अब आप आज कोई पूछो तो घर की कोई बात है जो पूछो, अगर पंचायत की बात है सदैव सोते कोई बात बोलो, कोई शंका करो डोडी वाली बात बताओ दे बाप जी महाराज, वो कंठ में डोडी वाली बात बताओ बाप जी, बुटियो अड़गियो नी कंठ में ये कर्णों की बात है, कर्णों गांव है, कर्णों सेम है यहाँ पर, ये कर्णों की बात है, तो कर्णों से है कौन जी थे, कौन जी सुथार, कौन जी सुथार थे तो कर्ण में अटक गया, गला सूझ गया, पानी भी इतना मुश्किल हो गया कि मर जाएंगे, पानी भी गिर नहीं सकते, भोजन कर नहीं सकते, अगर सोत आ गई तो महाराज कहीं भी होते तो जागरण होता तो कर्ण में मंदिर है, ऊंचा सबूत है, ऊंचा देता था ऊंचा सबूत है कर्ण में, आज भी है वो मंदिर, आज भी है वो, मैं मेरे दिन में हुआ है, तो उस कर्ण में 11 दिन आते दो संतन वे साधु पचे पड़े, पहले शांति ना होता उनका शांति, तो मधुरा मधुरा हमारे और कौन क्या हुआ क्या हुआ, कानों के करतार कविता है कान जी, चंडिया चिड़िया मरी चंडाल मूल ताल नहीं माने, होला बड़ा हराम खेत खाए जाए छाने, सेवन बड़ी बेशरम रातरा डोकर बढ़े, जामे कई के बेल श्याल गावटू कर दे, टाबर टुवाड़ी करे नहीं भूफा पानी पी दिए, कोनो कह किरदार ने खेती किस की दिए, खेती कैसे करा, कोनो कह किरदार है समझा, चिड़िया बड़ी चंडाल मूल ताट नहीं माने, ताट बजा जो माने वो निकलिया, और होला बड़ा आराम खेत खाई जाए छाने, शेर सेवा बड़ी बेसम रात डोकर बढ़े, जामे कई बेल तो शाल गावटो कर वाली करे नहीं, अरे उमो पानी पी दिए, बैठ पानी पीने बहुत वो नहीं, कौन गए गिरदार ने खेती भी शुरू की दिए, ऐसे भगत आकर अटक गयो, तो आज बाप से मना जाया है झुंपड़ी वहां मंदिर में चलो, तब गाड़ी में घातर लाया और सुनो को महाराज कानी बड़ी तकलीफ हो गई, घर में क्या हो गया पता नहीं है, कुछ बीमारी को पता नहीं लगे है, क्या हो गया पानी नहीं पी सके, तो ले लिया जो वापसी महाराज बोले कठिन जीव बड़ो वो कर्मी धरे में नहीं हृदय में देख, कीर्त करे आगे सुना श्रवण समय अभिषेक अन्न पानी दे पर पूरे आशा, और कदम पूरे आशा चार दूर का हो दम सामो नहीं नदरा कान बहुत भी बहरा हुई बैठा, अब बोला हो गया सब मन सुन नहीं, वो नी बारा हुई बैठा कहते मैं सुनी अदरे टेर फैटो रे कटे पाटो धोती अदरा उठिया धोड़ मोर गोविंद ऊंडी साला पे दे मयो भगत रे और ऊंडी साला पे था कि डूब रे गजराज तारियो गज के नारे लाया पशु जीव ने डाके प्रतिपाल जियो पतत आवरे सरण करे का गोविंद गोपाल आदि गोविंद को खा करो यो खैर हो गया महाराज भी उठिया भाई भी तो हुई इसे मैंने खंगारे खंगारे मजाक पियो पुत्र ढूंढियो ऊंचो रोड जो घरे मचे गयो पड़े साथ पी गया माँ अटक गयो तो सुनियो आखा गयो मेरे तो परिवार ठीक हो गया। तो इस तरह से महाराज महाराज संतों को पढ़ता हुआ कई बात ऐसे तो कौन जी संत थे भाई भी साधु भजन करने वाला ये कौन रहे कैसे थे महाराज जी। रात कल आप दस मिनट में बताइए देव जी महाराज की विशेषता जो पांच लाइन बात और आप बताया कि मतीरा फोड़े है हाँ। तो प्रत्येक देह की बड़ी बात है उन परिवार का आज भगत आयोड़ा है हाँ। और आप बात समझ में नहीं आई बस खीरा गिटे जागन दे रहे हैं जिन टाइम में जो हाथ में ले नए जो वाट से भोजन करो जो खीरो गिटे हाँ ये बहुत विशेष बात है हाँ। पद गाँव है पद पद गाते समय में अग्नि अग्नि हाथों में ले अग्नि यहाँ फोड़े मतीर फोड़ो मतीर अग्नि अग्नि ले ले खा ले सिद्ध सिद्ध कणों में है पांच में विशेष स्थान है सिद्ध वहां जात सिद्ध है सिद्ध के वहां जात है एवड़ा वाला सत्संग में अमर सत्संग में एवड़ा थे विशुद्ध थे ऐसा पद गाँव है अग्नि में नाचे अग्नि हाथ में नहीं में पड़े गए तो वही पद गाँव है ऐसा सिद्ध है चंपा देवेद ने क्या हो सबसे पहले क्या पक्षी आयो है ये पक्षी बन गए जमानों से वो राजा के वो जमानों से ऐसा डाट गो मोटो काग लगे तो जोड़ो जोड़ो आ जाए तो जमाना होगा राज ऐसे समझते हैं कल बात होती है ऐसे सिद्धनुमा होना है सिद्धो जी देवो जी देवो जी देवो जी जाठा जो पांच ले गया वहां कहा एक सिंह बना है और कुंडे कुंडो कुंडो तो मैं पूछा तो सिद्धो बताओ पाई है नीचे तो करुणेश देव आयो मान सके तो मानो कुंडे नीचे सिंह छिपायो पिंजरे सानो फट सिंह उठो कुंडे नीचे सिद्धि में पिंजरे सानो बचन सिद्धि हो राजा बचन सिद्ध हो जाओ जो बचन सिद्धा और सिद्धा जा था था तो अग्नि ने खा लिया अग्नि ने खा लिया अग्नि ने फिर खा रोटी गिर खाओ मोतीनाथ जी महाराज अपने गाँव में अटकनूरा वे भाई है वे जागरण नामी जागरण दिया करे और वे कपड़ा पहन अग्नि मत बह गया करे कपड़ा जले को नहीं और खीरा भी गिटे है नेपाल में एक जागरण दियो हटो लेगा कोई सौ पचास रूपया मन पूरी ध्यान नहीं है सौ पचास रूपया टिकट देख लोग लो देखने गया इतो बड़ो भारी पर्चो है हाँ एक विशेषता है भगवान नाम से सब हो जाए भगवान नाम से भगवान नाम नहीं बात है पहला दिन मना करते रहे प्रहलाद जी को अग्नि में से नहीं दियो प्रहलाद जी बुआई होली प्रत्येक वही में होली बोले गांव गांव में होली बोले आज होली होली का दी प्रहलाद जी की बुआई नहीं होली का सुबह प्रहलाद जी ले गया पुरुष छूते नहीं थे तो प्रहलाद जी को ले ले गोदी में हवा तो बढ़ गई प्रहलाद जी बच गया तो गाँव गाँव में होली बोले आज होली बोले होली बोलगी छोटा था मैं छोटा भगवान वही था पाप को पश्चिता राम नाम जबता अंकुतो भयम और श्लोक है राम नाम जबता अंकुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्चिता तम गात्र सन्निधो पाप को राम नाम जपता को तो वयम भगवान का राम नाम जपते भय कहा है राम नाम जपता हूँ भय कहा है सर्वताप समन की भेषजम सबला ताप पट का राम नाम जैसे ताप संतुष्ट हो जाए पश्चिता तुम कहा तो पिताजी का पिताजी हमारे पास आओ देखो हमारे पास है पाप को भी देना अग्नि भी जल होगी जल ठंडा जल ठंडा जल वाला है किसी भाई आओ मेरे पास आओ तो पास आओ जितने पल दिया होता विषु बैठा है पश्चिता तुम घात सन्ने दो पाप को भी लाए थे धना अग्नि भी पानी हो गया पानी ठंडा तो ये बात है भगवान के भजन से शुरू हो जाए असंभव को संभव करते जो नहीं होने वाली बात हो जाए भगवान के भजन से भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से तो सब बातें हो जाए आप से आप ही आप ही आपने महाराज जी आप फरमायो नहीं पहले मैं आपने माता जी ने जलंधर हो पर मिट्टी अठेरी मना तो बिराजता मिट्टी आपने माता जी लगे तो जलंधर रोग मिट गए सुंदर ही बात है महाराज जी कृपा थी पढ़े लिखा था तेरी पद बहुत याद आसमत महाराज जी कृपा है बाप जी महाराज अच्छा ज्यादा बिराज जी आप दोरी ना तो बड़े ज्यादा अठे ज्यादा मनी के मैं था दोहे में शब्द है मैं तो अठे देव ना टूकी बाजे है थोड़ा पवित्र है संत बैठता भगवान शंकर नमस्कार करे पार्वती के ऊपर नमस्कार नहीं करते कोई है ही नहीं तो यहाँ संत रहे हुए संत संत गया ही पूजिए संत रहा कोई छोड़ संत रहा कोई छोड़ पूज न जाए संत गया ही पूजिए संत रहा कोई छोड़ आज महाराज जी कई लोग जा रहे हैं ऊपर धोरो है नी बड़े तपस्या महाराज जी जिया राम जी महाराज बिराजे है नी ये धोरा पर कई लोग जा रहे हैं के वहाँ बड़ी शांति बड़ो आनंद है भी जगह शांति कुछ को चिंत कौन है कोई भी मरना कौन है अठ बिराज अर दादा बिराज था अठ रात और दिन अट रहता अठ बहुत रहता वही हो देवल है जैसे महाराज बिराज था वैसे ही देवल है बिराज था वही देव महाराज अठे मारे मारो ना मारे मारे गुरु जी मारा थोड़ा है वो देव